قائما ولك الشكر شكرا دائما. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين اپنے لطف کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ جن کو گناہ سمجھ کر گناہ کیا ہو ان کو بھی معاف فرما، اور جن کو گناہ نہ سمجھا اور کیا ہو اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی معاف فرما. یا اللہ آئندہ سے ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان اور نفس ہوا کے مکر و اتباع سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی ہر نوع کی اصلاح فرما. اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. اللہ ہماری زبانوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے کانوں کی بھی اصلاح فرما، ہماری آنکھوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے خیالات اور تصورات کی بھی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما. اللہ اپنی سچی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنی حقیقی معرفت ہم سب کو نصیب فرما، اپنی ذات عالی کے ساتھ حقیقی تعلق ہم سب کو نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق اور حقیقی عشق نصیب فرما. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ اس کے لیے قوت و ہمت ہمارے اندر پیدا فرما، اس کے لیے فکر و تڑپ ہمارے اندر پیدا فرما، اس کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما. رب العالمین اپنے پورے معاشرے میں اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رائج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں پہ اپنا فضل و کرم فرما، لطف و احسان فرما، رحم فرما، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، سب مسلمانوں کو سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی ہر نوع کی حفاظت فرما، خصوصاً جہاں جہاں فتن و مسادات اور مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، ان کے جانوں کی، ان کے مال و املاک کی، ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی، ان کے دین کی، ان کی شاعر دنیا کی، ان کے مساجد مراکز کی، سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ فروض الحرمین شریفین کے ہرنوں کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے وہاں کو محفوظ فرما، وہاں والوں کو بھی ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن اور گناہوں سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی تمام پریشانیوں کا ازالہ فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ مسلمانوں میں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے خیر کا روزگار مستر فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. یا اللہ جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو ان سے چھٹکارا نصیب فرما، جو غلط مقدمات کی وجہ سے جیلوں میں جا سکے یا اللہ جلد از جلد بغیر عافیت ان کو وہاں سے رہائی نصیب فرما. یا اللہ جو اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جو رشتے ہیں ان کے لیے خیر کے رشتے بہتر فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں اپنے دور فرما، ہر قسم کی بیماری کو ختم فرما. یا رحم الراحمین اپنی رحمت و برکت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو بھی دور فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی بدعقیدگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر قسم کی بدعملی سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر قسم کی بدخلاقی سے ہم سب کو محفوظ فرما، تمام رضائل سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے پاک فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مراکز اہل حق مراکز علمیہ اور مدارس دینی اور مکاتب قرآنیہ موجود ہیں ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، خصوصاً دار العلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، دار العلوم ہولکمبری اور مادر شیر اسلام کی بارہ اور تمام دار کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی ظاہر بازی ترقیات سے مالا مال فرما. یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، تمام شرور کو یہاں سے دفع فرما. یا اللہ تمام مشکلات کو دور فرما، تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما، اپنی رحمت و برکت سب پہ نازل فرما. یہاں سے حفاظ مسلمین، علماء صالحین، ربانیین، راسخین پیدا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جتنی جماعتیں تیرے راستے میں تیرے دین کے لیے نکلی ہوئی ہیں ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ کام کرنے والوں کو، کام کرنے والوں میں صفات قبولیت پیدا فرما، اخلاص تقوی للہیت اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما. اس کام کی ہر قسم کے شور و فتن سے حفاظت فرما یا اللہ تمام رکاوٹوں کو اپنے مطلب قلم سے دور فرما یا اللہ پوری دنیا میں جتنی بھی اہل حق کے خان پائے ہیں ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ہر قدم کے ظاہر و باطن ترقیات سے سرفراز فرما، سب کو قبولیت خاصا سے سرفراز فرما، اجڑی خان پاؤں کو پھر سے آباد فرما، پھر سے ان کا ذکر و معرفت میں سب کو شاداب فرما یا اللہ، علی روحانی ان روحانی کے باخانوں کو تمام مسلم رواج عطا فرما، مسلمانوں میں اس کی اہمیت پیدا فرما، اس کی ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں مراکز ذکر و معرفت کو عام فرما، یا اللہ پورے عالم میں مراکز ذکر و معرفت کو عام فرما، ہر مسلمان میں اپنے اصلاح کی تڑپ پیدا فرما، ہر مسلمان میں اپنے اصلاح کی فکر اور اہمیت پیدا فرما، ہر مسلمان کو ہر وقت موقع رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو ہر وقت اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اہل ہفتے کی اتنی بھی جماعتیں یا جمعیتیں یا تنظیمیں یا ادارے یا مسجد میں کام کر رہی ہیں ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ان سب کو اپنی رحمت و برکت نازل فرما، ان سب کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام سب میں سب کام کرنے والوں میں صفات قبولیت پیدا فرما، اخلاص و تقوی الہیت پیدا فرما، یا رحم الراحمین ان سب شعبوں کو ان سب کاموں کو سبب کے طور پر قبول فرما کر محض اپنے لطف و کرم سے پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما، یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما، یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما، پورے سارے ملک میں ہدایت کو عام فرما، اس علاقے میں ہدایت کو عام فرما، یا اللہ ہدایت کی بارشیں برسا، یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا، یا اللہ قلوب تیرے قبضہ قدرت میں ہے، قلوب کی قساوت کو ختم فرما، قلوب کی سختی کو دور فرما، قلوب کا اپنے انوار ہدایت سے منور فرما، یا اللہ قلوب کا اپنے انوار ہدایت سے منور فرما، قلوب رحم ہم سب میں کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما، ہمارے دلوں کو اپنے انوار سے منور فرما، ہم کو اور ہمارے والدین کو اور ہمارے عزیز و اقارب کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو سب کو قبول فرما، سب کو اپنی محبت نصیب فرما، سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، سب کو اپنے دین کی محبت نصیب فرما، سب کے سینے دین کے لیے منشرح فرما، سب کو اپنے دین پہ پوری پوری استقامت نصیب فرما، پوری دین کو اپنی پوری زندگی میں لانے کے سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ان کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی اور رائج کرنے کے سب کو توفیق عطا فرما، تمام صحابہ کرام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کی عظمت اور ان کی محبت سے ہمارے سینوں کو معمور فرما، ان کے ارکان کی گستاخ اور بہتری سب کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام جن کی برکت سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، چاہے وہ محدثین ہوں یا مفسرین ہوں یا فقہا ہوں یا متکلمین ہوں صوفیاء کرام ہوں، سب کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان میں سے جو انتقال فرما چکے ان کی قبروں کو اپنے انوار سے منور فرما، یا اللہ ان کا اپنے بہترین درجات عالی عطا فرما، یا اللہ ان میں جو زندہ ہیں ان کی صحیح طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرما، قوت و ہمت و صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر ان سب کی برکات سے ہم سب کو متمتع فرما، یا اللہ ان کے بیوز سے ہم سب کو مستفید فرما، یا اللہ ان کے انوار سے ہم سب کو منور فرما، یا اللہ حضرت مسجد العالی کے سفر کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جہاں جہاں تشریف لے جا چکے یا جہاں جہاں آئندہ جائیں گے سب جگہ اپنی رحمت خاص نازل فرما، سب کے قلوب کا اپنی طرف متوجہ فرما، سب کو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما، سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ سب کو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما، سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ سرفراز فرما، سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ قبولیت خاص ہے سرفراز فرما، کہ اللہ ہے کام کرنے والوں میں اور اس کے ذمہ داروں میں پڑھنے پڑھانے والوں میں سب میں صفات قبولیت پیدا فرما، ان سب کا احمد خاص نازل فرما، جتنے معاملت کرنے والے ہیں ان سب کو خدمت کرنے والے ہیں سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، ان سب کو اپنی محبت نصیب فرما، کہ اللہ یہاں جتنے آ چکے ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، کہ اللہ ہم سب کا پھر احمد خاص نازل فرما، کہ اللہ جس کسی نے حضرت کو یہ حاضرین میں سے کسی کو دعا کے لیے لکھا ہو یا کہا ہو یا اس کے متوقع ہو، کہ اللہ اس کی ہر جائز مراد کو پوری فرما، اس کے ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، اس کا قسم کی خیرات سے سرفراز فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے اور معاصی سے محفوظ فرما، کہ اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو ہر وہ خیر عطا فرما جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مانگا ہو، اور ہر اس در سے پناہ نصیب فرما جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔